بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوتو اندلينا درس يتو القول المفيد في أدلة التوحيد للعلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. تمفكية كموضوع كيشو شاكي حكم من جعل المقابر طرقا وملاعب مواقف للسيارات. حكم يا والي وليو يفاني مكابوري كوانينجيا كجينغا برابارا يويا مكابوري na wengine wakafanya ni malaib, sehemu ya kucheza, wakajenga uwanja wa mpira, uwanja wote ule wa mchezo juu ya makaburi. Ama wengine wakafanya ni mawaqif lisayarat, sehemu za kuegesha magari, magari yakawa ya paki katika sehemu kama ile. Nini hukumu yake? Aurada almuallif rahimahullahu ta'ala hadha albab fi kitab at-tauhid ba'da dhikri ash-shirk al-hasil 'inda al-qubur. Muandishi wa hii risala rahimahullah ameweka huu mlango katika kitabu chake hiki ambacho wazungumzia tauhid, baada ya kutaja shirki zinazofanyika katika makaburi. Amefanya hivyo raddan ala man la yuqimu limaqabir almuslimin hurmatan, kuwarudi wale ambao hawaheshimu makaburi ya Waislamu. Walhaq wasat baina ghulu alquburiyyin wa tafriq المفرطين الذين أهدروا حقوق الموتى. نحقي يكو كاتي نكاتي بين يغلو يوابود ومكبوري نبين يقنقوف ووالي وليواجا نكتو زنغتية حقي زميتي. قال سؤال: هل يجوز جعل المقابر طرقا ومواقف للسيارات وبناء الدكاكين عليها وغير ذلك من أنواع الإهانة؟ يجوز كيفاني مكبور كوانينجيا أو سيموز كويجيش مغاري كفاني باكينج au kujenga maduka juu yake na mengineo katika aina mbalimbali za kuyatweza makaburi. Waljawabu wallahu almuwaffiqu lis-sawab, inna li'tida'a wadh-dhulma haramun sawa'un kana 'ala al-ahya' aw 'ala al-amwat. Kufanya uadui na dhulma ni haramu, iwe sawa dhulma kama ile wafanyia waliokuwa hai au dhulma kama ile wafanyia maiti. Bal innahu ala al-amwati ashad hurmatan, bali dhulma ikiwa ni kwa maiti uharamu wake ni zaidi. Haramu wa dhulma kwa maiti ni zaidi. Li hadha alhadith an-nabawi sharif an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نو شهيد وهايو ushahidi wa kuwa dhulma kwa maiti uharamu wake ni zaidi. Hii hadith tukufu iliyopokewa na sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi, kule kukaa mmoja wenu katika kaa la moto likamchoma nguo yake mpaka likafikia kwenye ngozi yake kumchoma, khairul lahu, ni bora na ni kheri kwake yeye, min an yajlisa ala qabrin, kuliko kukaa juu ya nini, juu ya kaburi. Na hii ni kukaa peke yake, uharamu wake umefikia kiasi hiki. Kef wale ambao hufanya makaburi kuwa ndio njia wakao wapita, bali wakiweka ramani za barabara katika baadhi ya nchi, wakiona makaburi yamezuia katika ile ramani waliochora arhamkallah, basi wako tayari kuyaondoa yale makaburi, si kwa kuwatoa wale maiti, la, bimaana hakuna tena kuzika hapa, juu yao tutaweka lami, tutapitisha barabara, na hawajali na hilo. Na yasikitisha wapate ni nchi ya Kiislamu pengine. Qultu Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala sema wa alayhi fala yajuzu li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yu'dhi akhahu al muslim hayyan kana aw mayitan. Kujengea hayo sema tusema kuwa haijuzu kwa muislamu anemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho kumuudhi ndugu yake muislamu, awe yuko hai ama maiti. Tizama, tunapokwenda makaburini hutoa salamu na kusema assalamu alaikum ahla ad-diyar, yani ni majumba wanaoishi wale maiti, assalamu alaikum ahla ad-diyar. Na sote tuelekea kule kule, sote tuelekea huko, hakuna yeyote anayeweza kuyaepuka majumba yale. Hata wale walioko kule ndani, kuna wale ambao hata siku moja hawajafikiria kuwa watakaa katika sehemu kama ile, watalala katika sehemu kama ile, walikuwa katika ghafla, wengine hawakutarajia, ghafla wajikuta katika nyumba kama ile. Wallahu musta'an. Wa ala ad-dawla an tamna adh-dhulma, an tamna adh-dhulmata aw wa ala ad-dawlati an tamna adh-dhalamata alladhina yattakhidhuna al-maqabira turuqan aw aswaqan wa majalis 'alayha yattaki'un wa ala al-'ulama'i bayanu al-haqq alladhi 'alayhim. Kwa hivyo ni juu ya dawla iwazuie hawa madhalim kutokamana na kuyachukulia makaburi kuwa ni njia. Antamna adh-dhalamata alladhina yattakhidhuna al-maqabira turuqan, wale ambao huchukulia makaburi ni njia, wakaweka njia, kajenga juu yake njia, au aswaqan, au wakayafanya ni masoko, wa majalisa alaiha yattakiun, wakaweka vikao, wakaa juu ya yale makaburi, Na hili ufanyika haswa katika yale makaburi yanayojengewa. Kukuta mijisufi hujenga juu ya makaburi, wakawafanya watu wayachukulia yale makaburi ni sehemu za kuketia. Afallahu anna. Hata sisi nakumbuka wakati twasoma, kuna shule, kuna kaburi limejengwa. Wakati wa breki ukaa kwenye lile kaburi kama benchi vile, ukapiga miogo yako, hata habari una uondoka. Nini lilivyotengenezwa limewekwa kama sehemu ya kukaa. Na watu wakikaa uwanjani kuangalia mpira wakajua lile kaburi ukaaswa. Kwa nini limejengewa? Limejengewa vizuri kabisa, na ukuta mzuri kabisa. Sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Na ni juu ya wanawavioni kubainisha haki, ambao ni juu yao kuibainisha. Wallahu almuwaffiq. Na hapa ndipo kulipo na mtihani. Hapa kwa wanawavioni kubainisha haki. Sababu wengi waogopa kuwa lau kama tutabainisha watu watakasirika, itakuwa balaa baadaye. Ni jukumu la wanawavioni na wasomi na talabati ilmu kubainisha haki katika suala hili, ili watu wasije wakadharau na wakawadhulumu maiti. Tusema hivi kwa sababu leo ni wao wako pale, na kesho kila mmoja wetu atakuwa sehemu kama hili, na hakuna atakayeridhia jambo kama hili kama angelikuwa yuwaweza kuzungumza. Allahu musta'an. قال رحمه الله تحريم أذية المسلمين وحرام وكوؤذي وإسلام. تزام مؤلف رحمه الله أميوكا هاي موضوع كتك كتاب كنا تزنمزية توحيد. ما هي المناسبة؟ كمناسبة جاني أميوكا مسألة كوؤذي وإسلام كواني حرام katika kitab at-tauhid. Qila li anna adhiyat al-muslimina tud'ifu al-iman wa at-tauhid, kwa sababu kuwaudhi wa islamu hudhoofisha imani na tauhid, pengine yaweza kuwa ni sababu. Wa yuqalu li anna at-tahdhira min ash-shirk wal-bid'a la siyama wa qad samma al-mu'allif firaqan wa ashkhasan كل هذا ليس من أذية المسلمين بل هو من النصح للمسلمين. نبيا كتهذريشا كتوكمان الشرك نبيدع هاسوا ومؤلف رحمه الله تعالى هبانداني أمتاجا مكوند مبالي مبالي نواتو كما جينا ياو كما ولي مكوهاني لواتاجا نواغانغا كما جينا ياو. Hii haiingii katika kuwaudhi Waislamu, bali ni katika nasiha kwa Waislamu. Li anna fi dhalika salamat mu'taqadatihim wa ibadatihim, katika kufanya hivyo ni kupatikane usalama katika itikadi zao na ibada zao. Wa yuqalu inna hadhihi ash-shirkiyat wal bid'a al muntashira adhiyatun lil muslimin mimman ahyauha wa dhallu wa adhallu kathira. Na pia wengine waweza kusema kuwa kwa sababu haya mambo ya shirki na bid'a yalionea ni kuwaudhi Waislamu, kwa wale wanaohuisha bid'a wakapoteza watu na wao wenyewe wakapotea. Au yuqalu li anna ja'ala al-maqabir turuqan adhiyatan lilmuslimin kama taqaddama wallahu a'lam. Tuweza kusema kuwa hii maudhu' ina mafungamano na ile ya uharamu wa kuyafanya makaburi kuwa ni barabara, ama watu kujenga juu ya makaburi masoko na mengineo kuwa ni katika kuwaudhi nani? Waislamu. Qala qala al-Imam at-Tirmidhi fi jami'ihi haddathana Yahya ibn Aktham wal-Jarud ibn Mu'adh qala حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقع واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال تومي صلى الله عليه وسلم alipanda juu ya mimbar akanadi kwa sauti ya juu sana akasema ya ma'shara man qad aslama bi lisanihi wa lam yufdhil iman ila qalbihi, enyi ambao mmeamini kwa ndimi zenu na iman haijafika katika nyoyo zenu, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayiruhum wa la tattabi'u 'awratihim, msiwaudhi waislam wala msiwabeze waislam wala msifuate aibu za waislam, fa innahu man tatabba'a 'awrata akhihi almuslim tatabba'a Allahu 'awratahu, mwenye kutafuta aibu za ndugu yake muislamu Allah subhanahu wa ta'ala atazifuata aibu zake. Wa man tatabba'a Allahu 'awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atazifuata aibu zake basi atamfedhesha hata ndani ya nyumba yake. Na bila shaka hii hadithi ndani yake mna vitisho vikubwa sana. Na hapa haiingii kutahadharisha watu wa bid'a na kufuata maqalat za ahlul bid'a na kuzieleza na kuwatahadharisha watu, kwa sababu ile ni katika nusra. Na pia lau kama yangelikuwa yafanywa kwa siri, basi nasaha huwa pia zapatikana kwa siri, lakini kwa sababu ahlul bid'a wameziweka wazi, wameweka aura zao na aibu zao wazi, basi ni jukumu la ahlu sunna kuwaambia kuwa eti zameni hizi ni aibu, jifiteni, achaneni na hizi aibu, ziwekeni kando. Na ndio maana ahlu sunna watahadharisha kutokana na bid'a na watu wa bid'a. Hapa inapoingia ni kule mtu kufuata aibu za mtu. Oh, yule kadha, yule nyumbani kwake yuko hivi, aishi vile, mkewe hivi, mtoto wake vile, kaanza kumuingilia mtu aibu zake za ndani kisha azieneza kwa watu, ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamfedhehesha na yeye, atamfedhehesha na kumweka parwanja wazi wazi hata ndani ya nyumba yake sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu almusta'an. وفيه تحريم أذية المسلمين وتحريم تعييرهم وتحريم تتبع عوراتهم. داني حديثي منو حرام وكوذي وإسلام حرام وكوكجيلي وإسلام نو حرام وكفواتا أيب زو إسلام صلى الله العافية. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.